مساوات یعنی برابری کول دا هر ځای کې انصاف نه وي. بعض ځینې دا شان دي چلته کې مساوات کول دا ظلم وي. د دې آسان مثال دا دی چې یو دوه کسانو دوه مجرمانو هغوی مثلا جرمونه وکړه، یو قتل وکړو بل غلا وکړه، دواړه قاضي ته پیش شو، گرفتار شو، قاضي مساوات نه کار واغېستو او دواړو له سزای موت ورکړو. یو غل اغلا کړي بل قتل کړي، قاضي دا فیصله وکړه چې زه مساوات کوم، دواړو له سزای موت ورکړو. نو دا قاضي خو مساوات وکړو خو دا انصاف نه دی، دا د بې انصافي وکړه او ظلم یې وکړو، ځکه د یو جرم غټو او د بل جرم وړوکی، نو یو له زیاته سزا او بل له کمه سزا پکار وه. نو قاضي خو مساوات وکړو، دلته خدا مساوات دا انصاف نہ شو، دا ظلم شو. مساوات ہر ذکی انصاف نہیں، بعض ذینوں کی مساوات نہ ظلم جوڑ شی.